क्यों तू ही तू दिल में बसाए तेरे बिना क्या जीऊं बिखरा ये मन क्या सितम तूने हटाए फिर भी मैं कुछ ना कहूं तो बता क्या है मुब्तला मेरी नजर के शिकार में ये तो पता तुझे है भला सब है तेरे इख्तियार में जान ले तू बदल भी जाए सभी मैं रहूंगा एक सा यही ना जाने क्यों तू ही तू दिल में बसाए तेरे बिना क्या जीऊं बिखरा ये मन सितम तूने हटाए फिर भी मैं कुछ ना कहूं ना जाने क्यों तू ही तू बसाए तेरे